Halló! József Attila vagyok, jó estét kívánok! A rakodópart alsó kövén ültem, s néztem, hogy úgy szigélet. Mondjad? Szerintem nagyon Final Countdown. It's a Final Countdown! Believe in together! Akarom gitáron kise. És itt van. Joy Tempest. We live in together. And take it on fire. And take it for live. Fire on tonight. And believe in one path to go. Believe in life. Why so fast again? It's the final countdown. Hamarabb mondtad. Jó, az még a korábbi változat volt. Segítek. Énekeld. Danda. Énekelj már. Danda. Ez nem a múltkori adás. Múltkor volt. Ez a múltkori adás, múlt szerda van, igen. Múlt szerda van, pontosan. De te ez nem az énekős adás. Figyelj, nem csinálnál az elmúlt héten, vagy a következő héten valamit jobban? Nem. Hm? Nem? Akkor van kedves fölülni a glam rock paripájára? Ja. És elvágtak ki vele a Valhallába, öreg? Ahol csak ondolátható emberek vannak. És ott tényleg a hobbitok? Van kedved jönni? Igen. Van kedved jönni? Gandalf! Gandalf! Gandalf! Sikíts velünk! Sikíts! Sikíts! Parancsoltunk valamit, sikíts! Gandalf! Fejhangon! Mindegy, induljon a rockmise, ez itt az STFM 98.6. A hitremény zsűrölet. És egy európai csapat, ha szabad így fogalmaznom. A Euro. És benne a magyar szupergrup, amely vendégszerepel, Závodi Zacskó a szólógitáron. És egy másik európai csapat itt az étterben, kedves hallgatóink, Rob, Chatman, Pávó és Párizsi, és a hitremény zsűrölet. És akit felemelünk. 8 tenyerünkön nem más, mint Anett itt a stúdióban. Forogja Anett. Áldozatként mutatlak. Megy tovább a labda, nagyon laza a Bayern középpályája. Jobb oldalon Kufu jön fel a támadáshoz, egy egyenes labda előre. Cselekbe botladoznak a fiúk, és megáll az akció, megtörik a támadás íve lendülete. Egy ível, nem, egy egyenes passz, és Effenberg kéri, de nem ő kapja, hanem hátra egészen a hátvédsorhoz. Igen, és most a játékvezető véget vett az első fél órának, illetve az első fél időnek, bocsánat, és a játékosok elindulnak csendben az öltöző felé. Santa Cruz megy még oda a játékvezetőhöz, mond neki valamit, reméljük, hogy nyomd a festéket tűrő szavakon. Real Madrid Bayern München 0-0, tehát a fél időben kapcsolunk vissza, akkor köszönjük a hangot, stúdió. Ez itt pedig újra a Hétremény Zsület, és benne a Sportpercek, és úgy látom, Chatman már a pálya szélén van, ahol egy nem kevésbé illusztris vendéget interjú alany jutott össze ide az Estefan 98.6 Hétremény Zsületébe, mint magát, Stefan Effenberget. Stefan, kemény volt az első 45 perc, sorsdöntő volt a Fertályóra. Ja, du, also es war knallhart hier in den ersten 40 Minuten. Én ilyen cselekedet az életemben nem láttam. Komolyan mondom. Ezek a spanyolok, hát ezek nyomnak. 70% schätze ich mal, ja. Mint az aranyérre. Unsere Abwehr steht nur da und wir können nur... A mi hadoszlapaink azért harcban állnak, de lehet, hogy... Das Hinterland ist da und... Also mit 0-0 können wir nicht weiterkommen. Madrid tábornok serege legyőz minket, hogy itt sportnyelven fogalmazzak. Stefán, sokan mondják azt, hogy plasztikai műtéttel egy kicsit még undorítóbbá tetted az arcodat. Ja, gaj! A Bunta is megírta, hogy ezt úgy hozták létre, hogy először az orvosi konzilium összeharabdálta az arcodat, majd utána pedig egy gőzölös vasalóval megpróbálta kiegyenesíteni. Mi igaz ebből? Ja, also es war eine schlimme Operation. Hát, mit ad Isten, legközelebb nem természetgyógyászhoz mennék ilyen panasszal. Ich war unter das Messe gegangen und dann war ich halt platz, ne? Hogy elmentem egy közelünkben működő táj természetgyógyászhoz, és megkérdeztem, hogy hogyan tudnék még rondább lenni. Wie komme ich so hässlich, unterwerflich, unterschön sein? Pontosítottam, hogy hogy tudnék annyira gyűlölettes tekintetet olyan. Kotzen. Und dann halt és akkor ist, a kis táj csodadoktor elém hajolt, és megszúrt ott két tűvel. Hát nehezen találunk szavakat, hogy még egy ilyen fontos mérkőzés félidejében is ilyen gondolatok foglalkoztattak. Ki mond inkább szentenciát erről az első 45 percről? Hitzfeld edző, vagy pedig inkább te? Also ich denke, man sollte den Ottmar Hitzfeld fragen. Az öreg barom szerintem már nem szoroz. Das ist ein Durchficker. Also er ist alt, es kann nichts mehr machen. Szeretnék lenni a játékos edzőm. Ich denke, ich werde nächstes Jahr, also Nationalliga auch, Nationalmannschaft auch. Szeretnék egy közelebbi kapcsolatot Franz Beckenbauer nejével. Und ich wollte halt auf jeden Fall Rudi Völler ficken, damit ich dann mehr wisse. Korábban a 82-es VB-je alatt volt egy homoerotikus korszakom, amikor Rudi Völler iránt éreztem oldhatatlan vonzalmat, de ez elmúlt. Und ja, wie man das schön sagt, ja, ficken, bumsen, blasen, alles auf dem Rasen. És ahogy a mondás mondja, benyomunk a spanyoloknak még hármat a fél. Köszönjük, Stefán! Alles köszönjük klar, szépen! Danke. Ez volt itt a Sportpercek, és izgatottan várjuk a következő 45 percet. Azoknak, akik a Sportegyet nézik, pedig remélem Puhl Sándor elemzi ezt a mérkőzést, és ezzel létrehoz egy közös magyar szellemi minimumot, az úgynevezett hungarolimbót, amivel ide is lehet pályázni a Hitremény Zsűlöletbe. És már is itt van Pávó, aki a mellékhelyiségben töltötte. Bocsássatok meg, itt vagyok. Perceket, Pávó. Gyerekek, durrancsunk el egy számot, nem? Nem, csináljuk. Nyomjuk. Csavarjuk meg, durrancsuk el, gyerekek, nem? Gyerekek, Magyarország többet érdemel. Persze. De mit? Hát ez. Ez a kedvenc számunk. Hétről hétre. Állandó vendégünk, Chef. And all that I want to be.